złotych. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci Piątek, 17 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Słowacja przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29. Wczoraj podobną decyzję podjęła Polska. Wsparcie dla niepełnosprawnych. Na poniedziałek zaplanowano rozmowy na temat ustawy o asystencji osobistej. Jest wstępne porozumienie dotyczące wznowienia wycieczek z Izraela do Polski. Słowacki rząd zdecydował o przekazaniu Ukrainie 13 myśliwców MiG-29. Maszyny będą wykorzystywane do ochrony ukraińskich obywateli, poinformował po posiedzeniu gabinetu premier Eduard Heger. Ta decyzja kończy ponad półroczne międzynarodowe konsultacje w sprawie przekazania myśliwców, które strona słowacka prowadziła z Ukrainą i swoimi sojusznikami, w tym z Polską. Wczoraj prezydent Andrzej Duda poinformował, że w najbliższych dniach Polska przekaże Ukrainie 4 myśliwce MiG-29. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Czechy idą ramię w ramię z NATO i Unią Europejską. Szef polskiego rządu spotkał się rano w Warszawie z prezydentem Czech Petrem Pawlem. Przywódcy rozmawiali głównie o wojnie na Ukrainie oraz ekonomicznych skutkach rosyjskiej agresji. O szczegółach Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w tysiącletniej historii naszych krajów jest to być może najlepszy czas dla polsko-czeskich relacji. To, jak zauważył szef rządu, daje dobrą podstawę do współpracy w Unii, w NATO oraz do wspólnego pomagania Ukrainie. Premier mówił też o konieczności ożywienia Grupy Wyszehradzkiej, choć nie ukrywał, że jest to trudny temat. Nie możemy unikać trudnych tematów. Myślę jednak, że z naszymi czeskimi przyjaciółmi będziemy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi partnerami. Petr Paweł dodał, że nasz region powinien pełnić kluczową rolę w przywracaniu Ukrainy do rodziny europejskiej, włączając w to nasze silne poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz później, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki, potencjalnie również w NATO. Petr Paweł przebywa w polskiej stolicy od wczoraj. Rozmawiał już z prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkami Sejmu i Senatu. To jego druga oficjalna podróż zagraniczna po wizycie na Słowacji. Karol Surówka, Polskie Radio. Na poniedziałek zaplanowano rozmowy ze stroną społeczną na temat ustawy o asystencji osobistej, poinformował pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. O takie wsparcie apelują właśnie osoby z niepełnosprawnością. Wiceminister Wdówik w TVP Info podkreślał, że ministerstwo chce zasięgnąć opinii strony społecznej, tak żeby ustawa przygotowywana w kancelarii prezydenta spełniała oczekiwania. Ludzie czekają na rozwiązanie, które pozwoli im na prowadzenie możliwie niezależnego życia, które pozwoli rodzicom na to, żeby zaczęli prowadzić życie, o którym często bardzo marzą i za którym tęsknią, wrócić do aktywności zawodowej, do aktywności społecznej. Asystent, który się pojawi, przejmie część zadań związanych ze wsparciem osoby niepełnosprawnej, na pewno jest tym, kto taką możliwość stworzy. Podczas poniedziałkowego spotkania strony zajmą się także finalizowaniem prac nad ustawą o zapowiedzianym wczoraj nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Rząd podpisał z przedstawicielami Izraela wstępne porozumienie dotyczące wznowienia wycieczek z Izraela do Polski. Chodzi o wycieczki organizowane przez izraelski resort edukacji. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sanin zaznaczył, że jednym z problemów do omówienia była sprawa broni w rękach służb towarzyszących izraelskiej młodzieży. To budowało sytuację nieprzyjemną dla nas, bo tworzyło wrażenie, że Polska jest jakimś krajem niebezpiecznym, nie trzeba w sposób szczególny tą młodzież chronić, a Polska jest najbardziej bezpiecznym krajem dla tych wycieczek, w ogóle dla obywateli Izraela chyba w Europie. I taka nasza też wola, żeby nakłonić czy zachęcić organizatorów tych wycieczek do poznawania Polski i życia Żydów w Polsce. Wiceminister powiedział, że nie może zdradzić szczegółów porozumienia, bo musi być ono najpierw przyjęte przez oba rządy. Zależy obu stronom na tym, żeby sprawę ostatecznie załatwić przed 19 kwietnia. 19 kwietnia mamy w Polsce 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, okrągłą, bardzo ważną rocznicę. Przyjedzie prezydent Izraela, przyjedzie też prezydent Niemiec na te uroczystości i chcemy ten temat mieć po prostu zamknięty, chcemy mieć porozumienie, obu stronom na tym zależy. Spotkanie w sprawie porozumienia odbyło się wczoraj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji spotkał się z wietnamskimi parlamentarzystami w Hanoi. Był to jeden z ostatnich punktów kończącej się dziś wizyty ministra spraw zagranicznych w Wietnamie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dance with Somebody to grupa Mando Dio. Zapraszamy na weekend i zachęcamy Państwa do aktywności. Sponsorem nagród w konkursie jest Polski Związek Badmintona, organizator 45. edycji Orlen Polish Open. Mamy dla Państwa konkurs, w którym do zdobycia jest zestaw do gry w badmintona właśnie. Wspominałem o tym w poprzedniej godzinie. Gra w badmintona nie ma nic wspólnego z taką plażową kometką. No oczywiście tak też można, ale badminton to jest sport, w którym naprawdę można się porządnie zgrzać, porządnie poruszać. Do takiego prawdziwego badmintona przewidziane jest prawdziwe boisko. Kort jest w stanie w kształcie prostokąta o wymiarach 13,40 na 6,10. Gra się do dwóch wygranych setów, do 21 punktów. No i gramy przez siatkę na wysokości 155 cm. Można grać w singla, można grać w debla. Oczywiście nie będę przytaczał teraz pełnych zasad gry. Nie trudno je znaleźć i wypróbować w praktyce. Będą mieli Państwo okazję, bowiem zestaw do gry w badmintona do zdobycia w naszym konkursie Gra Lotką. Regulamin tego konkursu jest dostępny na stronie internetowej Trójki. 73533. Proszę przyswoić sobie ten numer SMS-a. 73533. Pytanie dla Państwa. Lotka czy piłka? I dlaczego lotka? Proszę uzasadnić odpowiedź. Im bardziej kreatywnie, tym lepiej. Lotka czy piłka i dlaczego lotka? 73533. Koszt takiego SMS-a to 3 zł plus VAT, czyli 3,69. I czekamy na Państwa kreatywne odpowiedzi. Lotka czy piłka i dlaczego lotka? Do zdobycia zestaw do gry w badmintona. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis. Na cudze szczęście myślisz, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Jestem sama, to grupa Cheap Tobacco. Zapraszamy na weekend. 24 minuty dzielą nas od południa. Zapraszamy na weekend, ten za chwilę się rozpocznie. Zachęcamy Państwa do aktywności weekendowej, tej ruchowej szczególnie. Ale aktywność niekoniecznie musi się przejawiać w taki właśnie sportowy sposób. Weekend to jest czas, który bardzo często przeznaczamy po prostu na nasze hobby. Nie tylko wiedza, nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim relaks. Tego szukamy, tego oczekujemy od pasji, czyli naszego hobby. Samo spektrum zainteresowań ludzkich, no, nie ma granic. Tylko kilka takich przykładów nietypowych hobby przybliży Państwu teraz Kuba Witkowski. Ilu ludzi, tyle pasji. W tych słowach nie ma przesady, bo jeśli zajrzeć w weekend w różne miejsca, może się okazać, że te tętnią życiem. Od wszelkie kluby i warsztaty rękodzieła. Kamy na kręgu, na tamborkach. Zaczęłam tutaj od tych kolorów takich różowych i takiej fuksji. To będzie łapać snów. Mam córkę, która też metodą krzyżykową haftuje i szydełko, druty i widzę, że ona też to lubi. Bardzo wycisza, daje możliwość takiego artystycznego wyrażenia się. Ja myślę, że każdy ma trochę tego artysty w swojej duszy i czasami on musi wyjść. Swoje artystyczne upodobania mają też panowie, a niektórzy z nich uwielbiają zadzierać głowę w górę i fotografować rozgwieżdżone niebo. Zdarza się, że zdjęcie robi prawdziwą furorę, bo uwieczniło na przykład wyjątkową kometę. Takim chyba najbardziej moim znanym zdjęciem jest zdjęcie komety Magnauta. Ta kometa odwiedziła nas w 2007 roku. To była bardzo jasna kometa. Mówi astrofotograf Michał Kałużny. W Polsce była widoczna tylko przez jakiś krótki okres. Była naprawdę smakowitym kąskiem. Niestety to był styczeń, a styczeń niestety jest zachmurzony. Prawie że całkowicie, więc jeździłem za tą kometą dość długo, aż w końcu udało mi się trafić tuż po zachodzie słońca na delikatną dziurę w chmurach i w tej dziurze udało się sfotografować kometę. Ale astrofotografia to nie tylko zdjęcia komet, księżyca czy planet Układu Słonecznego, ale także uwiecznianie odległych galaktyk i gwiazd. A do tego potrzeba nie tylko sprzętu, ale i wiedzy. Podobnie zresztą jest też z krótkofalarstwem. Tu trzeba radia, wiedzy i pozwolenia. Krótkofalarstwo to coś więcej niż to pozwolenie. Mówi Armand Budzianowski, popularyzator krótkofalarstwa. Taka niewidoczna więź pomiędzy różnymi ludźmi o różnych profesjach. Jak ktoś ma znak radiowy i to odkryje, to od razu zaczyna się dziać jakaś taka magia. To już nie jest pan, pani, tylko to jest od razu koleżanka, kolega. Jakby się znało z tą osobą od dawna. Taka pasja to okazja nie tylko do spotkań, ale i specjalnych imprez, choćby łączeń z różnymi stronami świata, czy nawet z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. SP2, Barbara, Stefan. Ale wśród ludzi z pasją są i tacy, którzy są rozmiłowani w przeszłości. Od rekonstruktorzy różnych armii świata czy wojsk z różnych epok. Bywa też, że ktoś interesuje się na przykład strzelectwem. I to nie byle jakim, bo czarnoprochowym. No, jest to ciężki kawałek metalu. Bardzo precyzyjny sprzęt. Mówi Kuba Garbacz, posiadacz czarnoprochowca. Na początku to w ogóle wydawało mi się to jakąś abstrakcją, rewolwer, jak z westernu jakiegoś coś, bo to jest bęben po prostu wracający i tak dalej. No ale jak pojechałem pierwszy raz, spróbowałem, to od razu się zaraziłem po prostu. Broni czarnoprochowej jest ten wybuch, wystrzał po prostu, no jest bardziej spektakularny niż z nowoczesnej broni. Jest też to, co przy każdej innej pasji. Relaks, oderwanie od codzienności, no i możliwość spotkania ciekawych ludzi. Tematem zajął się Kuba Witkowski i to wcale nie jest jego koniec. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special.

Zapraszamy na weekend za 12,5 minuty, godzina 12. Mówimy dziś w audycji o różnego typu aktywnościach, o hobby, którym oddajemy się w weekendy. Dla relaksu niektórzy łapią za instrument, inni dziergają na drutach, a jeszcze inni fotografują ciała niebieskie, ale nie nasi goście. Michał Lan-Pisarski i Jarosław Kamel-Sądrawek w naszym studiu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Siemanko, witam słuchaczy. Przynieśliście ze sobą eksponaty. Opowiedzcie o tym, co przynieśliście. Co to jest? Przynieśliśmy figurki, które sami własnoręcznie pomalowaliśmy. Mhm. One się jakoś nazywają? Mają swoje tytuły? Każda jedna ma swoją nazwę. Na przykład jest tam po pierwsze Ironmana, albo Ork, albo Dwarf, ale ogólnie są to po prostu figurki. Mhm. Może opiszę Państwu trochę to, co stoi na naszym stole. No nie, to jest nie do opisania. Pokażemy to Państwu w naszych mediach społecznościowych, będą zdjęcia. Panowie, jesteście modelarzami. Malarzami bardziej niż modelarzami. Tak, zajmujemy się malarstwem figurkowym. Mhm. Sami nie rzeźbimy modeli, one są dostępne na rynku, można je kupić. I traktujemy jako je trójwymiarowe płótno, które po prostu naszym zadaniem jest pomalowanie ich tak, jak sobie wyobraziliśmy, tak jak chcielibyśmy, żeby zostało to przedstawione. Więc ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Tak naprawdę. Jest to taka współczesna forma sztuki, gdzie tak jak Michał powiedział, szara figurka jest naszym płótnem, a my używamy swojej fantazji, żeby ją pokolorować tak kolokwialnie powiem. Po swojemu po prostu. Po swojemu. Można po swojemu, można według wzoru. Powiedziałeś, że to forma sztuki i rzeczywiście, proszę Państwa, to są, choć malutkie, to jednak prawdziwe dzieła sztuki. Długo się schodzi na pokolorowaniu, pomalowaniu takiej jednej figurki? W naszym przypadku, gdy malujemy to bardzo dokładnie, projekty mogą zająć od 30 do nawet 100 godzin. Ale na samym początku młody hobbysta czasami wystarczy parę godzin, żeby pomalować model. No, czasami to i parę minut wystarczy. Czasami ale chyba tak. Nie w tym przypadku. Rzeczywiście to, co te prace, które przynieśliście ze sobą do studia, no podejrzewam, że wymagają naprawdę dość dużej ilości czasu i skupienia. I co jeszcze jest potrzebne, żeby takie hobby... Dobry fotel i oświetlenie. Bo jednak jak się siedzi po 6-8 godzin dziennie, tak jak my teraz, bo już traktujemy to profesjonalnie, to jednak dobra pozycja w dobrym fotelu jest bardzo ważna. To jest motyw, który mogliśmy zobaczyć w wielu filmach, zwłaszcza Amerykanie chyba w tym przodują. Oni odtwarzają bitwy, czy też pola bitew. Malują tam figurki żołnierzyków. Dokładnie tak. To jest podobna rzecz? Bardzo czy podobna. To, co wy robicie? Czy... Jest to podobna. Jedynie w historycznym malowaniu mamy stricte wyznaczone kolory i tam muszą być bardzo dokładnie odtworzyć to, co działo się w historii. A my mamy dużo większą swobodę. Możemy wybrać dowolną kolorystykę i tak jak my w głowie sobie coś wymyślimy, możemy to odtworzyć na modelu. Dokładnie, jest to w większości malarstwo fantasy, science fiction, więc jest większa dowolność niż w historycznym. Ale i tak to wszystko się zaczęło, tak naprawdę malowanie figurek od gier bitewnych typu Warhammer i tak dalej. Mhm. I to nie jest tylko taka sztuka dla sztuki, bo zdobywacie nagrody też w konkursach różnych. Jak się te konkursy nazywają? Nazwy są różne. Niektóre są festiwalami, gdzie bardziej to są wystawy po prostu prac i one są oceniane, a niektóre są faktycznie konkursami, gdzie można zająć pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Najbardziej znanym konkursem jest Golden Demon. To jest... Od 87 roku jest co roku w zasadzie, poza COVID-em. W Anglii jest konkurs, się odbywa właśnie Golden Demon i tam się można zdobyć najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe nagrody. Co nam się już w historii zaszczęściło, udało. Tak. Czy, bo kiedyś takie powiedzenie było bardzo powszechne. Jak chcesz być szczęśliwy, to znajdź sobie hobby i zrób z tego pracę. Tak, i to jest po części prawda, jednak hobby ma to do siebie, że daje przyjemność, jak się staje pracą, to już ta przyjemność troszeczkę tam zanika. Ale tak, można tak powiedzieć i to prawda, że w zasadzie każdy dzień jest jak sobota, bo nie trzeba wstawać o 6 rano, można wstać sobie nawet o tej 9 i nikt nic nie powie. Mhm. Przynajmniej w moim przypadku. No, żona czasami, pozdrawiam. Czy macie jakieś plany z tym związane, że to wasze hobby kiedyś może stać się taką aktywnością zawodową wręcz? Tak naprawdę to już się stało. Kiedyś, gdy zaczynałem malować, nigdy nie planowałem tego, ale teraz to jest moja praca. Codziennie maluję i z tego się utrzymuję. Nie robię nic innego. Więc jak gdyby to już nie jest tylko hobby. To znaczy malujesz te figurki i co, i sprzedajesz je po prostu? Sprzedaję kolekcjonerom na całym świecie. Kolekcjonerom? Od Azji po Stany Zjednoczone są osoby, które chcą mieć taką pracę i postawić sobie na półce, bo po prostu im się to podoba. Trochę jak obraz. Mhm. No, Las Vegas w Stanach Zjednoczonych będzie prawdopodobnie powstawało muzeum figurkowe. Jedno z pierwszych na świecie i tam nasze prace powinny się znaleźć też, między innymi trochę tak się chwalimy teraz. No dobrze, dobrze, chwalcie się, jak się sam nie pochwalisz, to nikt cię nie pochwali. Chociaż rzeczywiście muszę powiedzieć, że robią wrażenie te wasze prace. W każdym razie, no życzę wam tego, żeby te wasze prace znalazły się tam, gdzie wy marzyliście sobie, żeby się znalazły. A dziękujemy uprzejmie. Dziękuję również. Michał Lan-Pisarski i Jarosław Kamelson-Drabek byli moimi gośćmi w Trójce. Pa, pa. Do usłyszenia. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They unchain my leg, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Pain or laughter, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Not erase all the memories. Working before they preached we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hopeless realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. One must fall and sure will fall down. One must fall and sure will fall down. Till there's no justice, there won't be no peace. One must fall and true will fall down. One must fall and true will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies. Fall apart.